میرے محترم بھائی اور دوستو، انسانی زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ان دو راستوں کے دو انجام ہیں، اس پر دو زندگیاں مرتب ہو رہی ہیں، یا بہت بڑی راحت ملنے والی ہے یا بہت بڑے خوفناک آگ کا شکار ہونے والے ہیں۔ ایک زندگی ہے من چاہی، جو جی میں آیا کرتے چلے گئے، آخرت آنکھوں سے اوجھل، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ آخرت کا نہ شعور، نہ احساس، نہ شوق، نہ خوف، صرف دنیا اور اس کے زیب و زینت، رنگ و رونق، اس کے دیوانے۔ دوسری زندگی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان لوگوں کی جو اپنی زندگی کو امانت سمجھتے ہیں، اپنے اوپر اللہ کو حاکم سمجھتے ہیں، اپنا خالق اور رازق اور رب اللہ کو سمجھتے ہیں، پھر اس پر وہ جم جاتے ہیں، اللہ کی مان کر چلنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں۔ راستے میں کبھی وادیاں بھی آئیں گی، کبھی صحرا بھی آئیں گے، نہ صحراؤں سے گھبراتے ہیں، نہ وادیوں سے دل لگاتے ہیں، بلکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ اسے چلتی ہوئی ریل گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ وہ سفر کرتی ہے، رات دن صبح و شام پنجاب کے خوبصورت کھیت، سندھ کے چٹیل میدان، بلوچستان کے کالے پہاڑ، سب کسی جگہ بھی وہ دل لگا کے نہیں ٹھہرتی، بلکہ رواں دواں چلتی ہے۔ جن جو اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں، وہ دنیا کے دکھ آئیں یا اس کی رونق، ہر حال میں وہ اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منزل کو پہنچتے ہیں۔ خواہشات مرضی کی زندگی پر قدم اٹھانے والے، ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑ کر چلے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تنگی سے مراد معاشی تنگی نہیں، پیسے کی تنگی نہیں، معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، زندگی ان کے سینے گھٹ جائیں گے، ان کے دل بند ہو جائیں گے، وہ حقیقی خوشیوں سے ناآشنا ہو جائیں گے، ان کا دامن کبھی گلاب کے حقیقی پھولوں سے نہ بھرے گا، وہ ہمیشہ کاغذ کے پھولوں کو گلاب سمجھ کے سونگنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو مہکانے کی کوشش کریں گے، وہ ربڑ کے درختوں کو گلستان سمجھ کر اپنے من کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، وہ کبھی بھی منزل تک نہ پہنچ پائیں گے، وہ کبھی بھی حقیقی خوشیوں کو حاصل نہ کر پائیں گے، جو اپنی خواہش کو پورا کرنا اپنی زندگی کی معراج بنا لیں گے۔ اللہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو دنیا دے دے گا۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا، جو ہم سے دنیا اور دنیا کا زیب کی زیب و زینت کا طلبگار بنتا ہے، ہم دے دیتے ہیں، اس کے لیے در کھول دیتے ہیں۔ من کان یرید العاجلہ، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا، کہ تو مجھے یہی مل جائے سب کچھ، تو ہم کیا کرتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے لیے دنیا کھول دیتے ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہے، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آگے کیا ہوتا ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں بچتا، وحبط ما صنعوا فیہا، جو دنیا میں کیا وہیں دھرا کیا دھرا رہ گیا، وباطل ما کانوا یعملون، ان کی ساری کوششیں قیامت کے دن باطل ہو گئیں، اور وہ خسرت دنیا والآخرہ، کا مصداق بن کر دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب کر کے ہمیشہ کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ میرے بھائیو، اس زندگی کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اس جان کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، ان آنکھوں کو نور دینے والا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اس بلبل کو بلوانے والا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اس پر ہونٹوں کو لگانے والا جس کے کھلنے اور بند ہونے سے الفاظ کو وجود ملتا ہے، اس کا ایک خالق ہے اس کا نام اللہ ہے، پیچھے سوچ سے دائروں کو صحیح گھمانے والا اور تخیلات میں سے معانی کو الفاظ کا پیرہن پہنانے والا، پھر اس کو زبان پر تیزی سے لا کر اور اس کو پھسلنے کی جگہ دینے والا، اور ہوا کے کندھوں پر اٹھا کر آپ کے کانوں تک پہنچا کر آپ کو سمجھانے کا ایک نظام بنانے والا، وہ ایک خالق ہے اور وہ خالق اللہ ہے، میرے ہاتھوں کو حرکت دینے والا ایک مالک ہے اور اس کا نام اللہ ہے، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک میری ذات نے وجود نہیں دیا، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک اتفاق نے وجود نہیں دیا، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک نیچر نے وجود نہیں دیا، مجھے مادہ نے وجود نہیں دیا، میں اپنی ذات کا خود خالق نہیں ہوں، میں اپنی خوشیوں کا مالک نہیں، غم کا مالک نہیں، میں خوش ہونا چاہتا ہوں آنسو بہتے ہیں، میں رونا چاہتا ہوں اور اور اور کٹورے خشک ہو جاتے ہیں، میری تو خوشی پر بھی کوئی اور قابض ہے، میرے غم پر کوئی اور قابض ہے، میری کیفیات پر کسی اور کا قبضہ ہے، میں لوگوں میں خوش بیٹھنا چاہتا ہوں پر میرا دل بجا ہوا ہے، مجھے انجمن ویران نظر آتی ہے، مجھے محفل سونی نظر آتی ہے، مجھے بزم قبرستان نظر آتا ہے، میں اپنی خوشیوں سے خوش ہونا چاہوں تو میں دیکھتا ہوں کوئی قابض ہے، میں اپنے غموں کے لیے رونا چاہوں تو میں دیکھتا ہوں کوئی میرے آنسوؤں پر قابض ہے، میں سونا چاہوں کوئی میری نیند کھینچ لے، میری رات کروٹوں میں گزر جاتی ہے، ایک پل میرے لیے قیامت بن جاتا ہے، ایک لمحہ میرے لیے سال بن جاتا ہے، میری رات کٹنے کو نہیں آتی، کوئی ہے جو میری آنکھوں سے نیند کھینچ لیتا ہے، مجھے خوبصورت بیڈ روم میں بھی نیند نہیں آ رہی، میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو بیماری کا حکم نافذ کر دیتا ہے، میں زندگی کو چاہتا ہوں، کوئی ہے جو موت کے ناقوس بجا دیتا ہے، میں مالدار بننا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو فقر کا لبادہ پہناتا ہے، تو بھائیو کوئی چیز جہاں کی ذاتی نہیں ہے، کوئی چیز جہاں پر ذاتی نہیں ہے، میری آپ کی ذات کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے، وہ رازق ہے، اس کا نام اللہ ہے، ایک اس کا جہان کا چلانے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے، ان ہواؤں کا چلانے کا نظام اپنے آپ نہیں ہے، یہ کبھی صبا بن جاتی ہے، کبھی نسیم بن جاتی ہے، کبھی سرسر بن جاتی ہے، کبھی عقیم بن جاتی ہے، کبھی مرسلات بن جاتی ہے، کبھی حاملات بن جاتی ہے، کبھی غاریات بن جاتی ہے، یہ کبھی طوفان بن جاتی ہے، اور کبھی یہ جھونکوں میں بدل جاتی ہے، یہ خود بخود نہیں، اس کے پیچھے ایک مدبر ہے، اس مدبر کا نام اللہ ہے، هو الذي يرسل الرياح مبشرات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا، یہ کوئی ہے جو اعلان کر رہا ہے، جو اعلان کر رہا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ نقارے پر چوٹ مار کے اعلان کر رہا ہے، وہ ہے جو ہواؤں کو کبھی عاصفات بنا دیا وہ طوفان بن گئے، ان مرسلات بنا دیا وہ نسیم بن گئے، انہیں حاملات بنا دیا وہ بادل بن گئے، انہیں سرسر بنا دیا تو وہ چھکڑ بن گئی، موت کا پیغام لے کر آئیں، تو پیچھے ایک دھرتی، ایک ذات ہے، ایک مدبر ہے، ایک فاطر ہے، اس فاطر اس مدبر کا نام اللہ ہے، اس زمین کا فرش میں نے نہیں بچھایا، فیصل آباد کی دھرتی میں نے نہیں بنائی، آپ نے نہیں بنائی، کیمیا گروں نے نہیں بنائی، مادہ پرستوں نے نہیں بنائی، ایک ذرہ زمین کا نہیں بنا سکتے، اتنا بڑا مٹی کا تودا اور اس کو پھیلایا اور اس کو ہموار کیا اور اس میں دریاؤں کو جگہ دی، سمندر کو جگہ دی، پہاڑوں کے کیل گاڑے، سرسبز بنایا، صحرا بنایا، ریت بنایا، کالے پہاڑ، اور سرسبز پہاڑ اور ٹھنڈی ہوائیں اور گرم ہوائیں اور سرد موسم اور گرم موسم رہنے کو بنایا. الم نجعل الارض کفاتا, تو سوال اٹھتا ہے یہ کیسے بن گئی, یہ کہاں سے بنی, کون ہے بنانے والا؟ او بنانے والا بھی اللہ ہے. والارض بعد ذلک دحاها, اللہ نے زمین کو بچھایا. والارض وما طحاها, مجھے قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے والے رب کی, اور وہ رب اللہ ہے. والجبال ارساها, اس نے پہاڑوں کو لگایا اور وہ لگانے والا اللہ ہے. والذی سخر البحر, اس نے اس میں سمندر کو بنایا اور ان سمندروں کا بنانے والا وہ اللہ ہے. وسخر لکم انہار, اور اس نے دریاؤں کو بہایا اور اسے جا کر اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پھینکا, تو ان دریاؤں کو راستے دینے والا وہ اللہ ہے. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا وفجرنا الارض عیونا, چشمے نکالنے والا پہاڑ کی چوٹیوں سے جھرنوں میں سے گنگناتے ہوئے آبشاریں گرتی ہیں, گاتے ہوئے چشمے گرتے ہیں, اور پہاڑوں سے پتھروں سے ٹکرا کر وہ ایک فطرت کا نغمہ سناتے ہیں, اور ہر قطرہ اور ہر لہر جب آ کر وہ پتھر سے ٹکراتی ہے, اور ہر آبشار کی دھار جب وہ جھرنوں سے گاتی ہوئی اور گنگناتی ہوئی وہ آ کر زمین پر گرتی ہے, تو اپنے نغمے میں, اپنے گیت میں, اپنے خاموش بول میں وہ یہ پیغام دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے اور یہ سناتی ہے کہ میرا مالک اللہ ہے, مجھے پہاڑوں سے نکالنے والا اللہ ہے, مجھے سفید رنگ دینے والا اللہ ہے, مجھے زمین پہ بہانے والا اللہ ہے, مجھے پتھر سے ٹکرا کر خوبصورت موسیقی کا سر دینے والا اللہ ہے, مجھے بل کھانا میرے اللہ نے سکھایا, مجھے نشیب کی طرف چلنا میرے اللہ نے سکھایا, تمہیں سیراب کرنا مجھے میرے اللہ نے سکھایا, مجھ پانی میں طاقت نہیں کہ بہہ سکتا, ہائیڈروجن اور آکسیجن دو تو چیزیں ہیں, ان میں کیا طاقت ہے کہ یہ مل کر پانی بنے, اگر ہم خود پانی بنانا پڑ جاتا, آکسیجن موجود, ہائیڈروجن موجود, پانی بناؤ پیو, پانی بناؤ پیو, دنیا پیاس سے تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مر جاتی, پر اللہ ہے اللہ, اس نے پانیوں کے ٹینک زمین میں رکھے, سمندر میں رکھے, دریا بہائے, والسحاب المسخر بین السماء والارض, زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو معلق کیا, اس نے پانی کو سٹور فرمایا. اس ساری دھرتی پر ایک ایک پتہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے, اس اللہ کو پہچانو میرے بھائیو. آج کی سب سے بڑی جہالت, کئی لوگ بڑے جاہل ہیں, سمجھیں جہاں سائنس کی ترقی نہیں, جہاں ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں, تو بڑی جہالت ہے, بڑی جہالت ہے, سب سے بڑی جہالت, سب سے بڑا اندھا, سب سے بڑا جاہل, جو اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکا, جو اللہ کا نور نہ دیکھ سکا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله الله فهو نور ہے, اللہ وہ نور ہے جو آفتاب کی شعاعوں میں نظر آ رہا, جو مہتاب کی کرنوں میں نظر آ رہا, جو تاروں کی جھل ملاحٹ میں نظر آ رہا, وہ سر بفلک سفید پوش چوٹیوں پہ نظر آ رہا, سب پوش چوٹیوں پہ نظر آ رہا, ہوا کی لہروں میں اس کا نور نظر آ رہا, پانی کی موجوں میں اللہ کا نور نظر آ رہا, کلیوں کے مسکرانے میں اللہ کے نور کا پتہ مل رہا ہے, گلاب کے سرخ جوڑے میں اللہ کے نور کا پتہ مل رہا ہے, گندم کے پھٹ کر فصل کی شکل میں تیار ہو کر اور گوشوں سے بھر کر دانوں سے بھر کر کچھ نہ کچھ تیار ہو کر ہمارے گھر تک پہنچنے کا راستہ بنوا کر یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ اللہ کا نور ایک ایک ذرے میں, ایک ایک پتے میں, پانی کے ایک ایک قطرے میں, ہوا کے ہر جھونکے میں اللہ کا نور جسے نظر نہ آیا وہ سب سے بڑا اندھا, وہ سب سے بڑا جاہل, جس نے اللہ کے خاموش پیغام کو نہ سنا, جس نے ہواؤں کی سنسناہٹ کو سن کر اللہ کو نہ پہچانا, جس نے برف سے بادلوں سے قطرے قطرے کو زمین پہ گرتا دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا, جس نے بجلیوں کی چمک سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے بادلوں کی گرج سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے عقاب کی بلند پرواز سے اور اس کی جھپٹ سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے بلبل کے خوبصورت نغمے سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے پپیہا کی خوبصورت آواز سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے سانپ کے برکھانے سے تھنکارنے سے اس کے خالق اور مالک کو نہ پہچانا، جس نے مشک کے نافے میں ہرن کے نافے میں جا کر خون کے مشک میں تبدیل ہو جانے سے جس نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا، اور جس نے ریشم کیڑے کی تھوک سے ریشم کے دھاگے کو بنتے ہوئے دیکھ کر اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے شہد کی مکھی میں پانی کو جا کر اور رس کو جا کر شہد میں بدلتا دیکھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا، اور جس نے چٹیل میدانوں کو دیکھ کر اس کے خالق کو نہ پہچانا، جس نے پہاڑی سلسلوں کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا، جس نے ہیرے اور زمرد، جوہر اور لال کو دیکھ کر، زمرد اور پخراج اور یاقوت اور عقیق کے حسن و جمال کو دیکھ کر جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے صدف میں جانے والے پانی کے قطرات کو موتیوں میں بدلتا دیکھ کر پھر جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے بے زبان، بے جان درخت، لکڑی، خاموش، بے عقل، بے سمجھ، نا سمجھ پر جو ہی اپریل، مارچ، فروری کا موسم آیا، آم نے آنکھیں کھولی، ڈالیاں مسکرانے لگیں اور اس میں سے خاموشی کے ساتھ گچھے نکلنا شروع ہوئے، بور لگنا شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ مٹر میں بدلا، پھر اس سے آہستہ آہستہ قوت پکڑی، پھر تھوڑا اور موٹا ہوتا جا رہا ہے، پھر وہ اپریل میں آم کی شکل میں اختیار کی، مئی میں اور بڑا ہوا، جون میں اپنے اندر مٹھاس کو لے کر آیا، پتہ نہیں کون سی شوگر مل کے ساتھ اس نے رابطہ قائم کیا، وہاں سے چینی منگوائی اپنے اندر ڈال دی، پتہ نہیں کس رنگ ریس سے اس نے رابطہ قائم کیا، اور کہیں سبز رنگ لگوایا، کہیں پیلا لگوایا، کہیں سرخ لگوایا، ہمارے باغ میں ایک آم ہے، اس کو میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، ایسا حسین، ایسا خوبصورت، کہیں سے نیلا، کہیں سے سرخ، کہیں سے پیلا، کہیں سے سبز، وہ ایسا سترنگا ہے، وہ کھانے میں اتنا مزیدار نہیں پر وہ دیکھنے میں ایسا حسین ہے کہ اس کو دیکھ کر بے ساختہ نکلتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، کوئی عام اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا دے۔ تو میرے بھائیو، جاہل، نادان، اندھا، ان پڑھ، گنوار کون ہے جس نے یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا؟ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو اللہ کو نہ پہچان سکا، جس کی ذات کو نہ جان سکا، جس کی قدرت کو نہ پہچان سکا، جس کی ہیبت اور کبریائی اور جلال اور جبروت کے سامنے سر نہ جھکا سکا، جو بے اختیار ہو کر سر زمین پہ نہ جھکا سکا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑا جاہل ملک وہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کے نہ جاننے والے ہوں، اللہ کے نہ پہچاننے والے ہوں۔ سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک وہ ہے، سب سے بڑا پڑھا لکھا ملک وہ ہے جہاں کے لوگ اللہ کو جانتے ہوں، جو اذان کا نغمہ سن کر ان کے اندر میں حرارت ایمان پیدا ہوتی ہو، جن اللہ کی پکار اپنے دفتر سے اٹھا سکے، گھر سے نکال سکے، چولہے کو چولہے سے ہٹا سکے، مل سے نکال سکے، فیکٹری سے نکال سکے، کروال سے نکال سکے، انجمن سے نکال سکے، بزم سے اٹھا سکے، نیند سے جگا سکے، وہ لوگ ہیں پڑھے لکھے، وہ لوگ ہیں سمجھدار جو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے افسر کا پیغام کو سمجھا، انگریزی کے چند چند جملوں کو سمجھا، کچھ سائنسی تعبیرات کو سمجھا، تو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر علامہ کا خطاب پایا، نہ میرے اللہ کو سمجھا، نہ اللہ اکبر کو سمجھا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو سمجھا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو سمجھا، نہ حی علی الصلاہ کو سن کر کان پہ چوریں گی، نہ حی علی الصلاہ کو سن کر طبیعت میں مستی آئی، نہ اللہ اکبر کی صدا پر کو وہ ہلا، نہ لا الہ الا اللہ پر اپنی جگہ سے اکھڑا۔ تو میرے اللہ کی قسم، اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا ان پڑھ دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا گنوار دنیا میں کوئی نہیں، جسے اذان اٹھا نہ سکے، جسے لا الہ الا اللہ بے قرار نہ کر سکے، جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونا نہ جانتا ہو، جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کی یاد میں تڑپنا نہ جانتا ہو، یہ جاہلوں کا جہان ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا، انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون للمنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون للمنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے میری امت، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم میں دو باتیں نہ زندہ ہو جائیں. جب دو باتیں پیدا ہوگی تو بس سمجھو دروازے بند. وہ کہ سکرت الجہل، جہالت کا نشہ چڑھ جائے گا. تو یہاں جہالت سے کیا مراد ہے؟ کہ بی اے نہیں کیا ہوا، بی اے نہیں کیا، ایم اے نہیں کیا، پی ایچ ڈی نہیں کیا، فزکس نہیں پڑھا، کیمسٹری نہیں پڑھا، بایولوجی نہیں پڑھا، زولوجی نہیں پڑھا، جینیٹک سائنس نہیں پڑھا. یہ اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے سکرت الجہل، سکرت الجہل، سکرت الجہل. جب تم پر جہالت کا نشہ چھا جائے گا تو دنیا کی محبت بھی ساتھ آئے گی، تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. تو ان جہالت سے کیا مراد ہے؟ اس جہالت سے مراد اللہ سے جاہل، اس جہالت سے مراد اللہ سے جاہل، اس جہالت سے مراد قرآن سے جاہل، اس جہالت سے مراد رسالت سے جاہل، اس جہالت سے مراد جنت سے جاہل، اس جہالت سے مراد جہنم سے جاہل، اس جہالت سے مراد آخرت سے جاہل، اسلام سے جاہل، دین سے جاہل. جب تم یہ جہالت کا تم یہ نشہ تم پر کرے گا، سکرت الجہل، سکرت الجہل و سکرت حب العیش، اور دنیا کی محبت کا نشہ جب تم پر چڑھے گا تو پھر اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی. میرے بھائیو، آج کا سب سے بڑا ان پڑھ انسان وہ ہے جو اللہ کو نہیں جانتا. آج کا سب سے بڑا پڑھا لکھا انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہے. سب سے زیادہ دیکھنے والا وہ ہے جو آفتاب کو دیکھے تو کہے اسے اللہ نے چمکایا ہے، جو چوٹیوں کو دیکھے تو کہے انہیں اللہ نے بلند کیا ہے، جو پہاڑوں کو گڑا ہوا دیکھے تو کہے ان کا خالق اللہ ہے، جو موجوں کو اٹھتا ہوا دیکھے تو بے ساختہ کہے کہ ان کا خالق اللہ ہے، جو زمین کو لہلہاتا دیکھے تو بے ساختہ کہے کہ اس کا خالق اللہ ہے، جو چٹیل سہارا میدان دیکھے تو پکار اٹھے اس کا خالق اللہ ہے، جو بہتے ہوئے چشموں کو دیکھے، گرتی آبشاروں کو دیکھے، مسکراتی کلیوں کو دیکھے، گاتی ہوئی بلبلوں کو سنے، کوکو کرتی کوئل کو سنے تو پکار اٹھے کہ اس کا خالق اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ، دھرتی کا رب اللہ، آسمان کا رب اللہ، مشرق کا رب اللہ، مغرب کا رب اللہ، شمال و جنوب کا رب اللہ، میری آنکھوں کا رب اللہ، میرے نینوں کا رب اللہ، میری پلکوں کا رب اللہ، میری زبان کا رب اللہ، میرے وجود کا رب اللہ، آفتاب خلا کا رب اللہ، چاند تاروں کا رب اللہ، عرش فرش لوح قلم کرسی جنت اور دوزخ کا رب اللہ، ماضی حال مستقبل کا رب اللہ، چوپایوں کا رب اللہ، دو پائیوں کا رب اللہ، رینگنے والوں کا رب اللہ، اڑنے والوں کا رب اللہ، تیرنے والوں کا رب اللہ، بل کھانے والوں کا رب اللہ، چنگھاڑنے والوں کا رب اللہ، غرانے والوں کا رب اللہ، چلانے والوں کا رب اللہ، مسکرانے والوں کا رب اللہ، پھاڑنے والوں کا رب اللہ، ڈسنے والوں کا رب اللہ، زمین کی تہ میں چھپنے والوں کا رب اللہ، شیر کو رنگت میرے اللہ نے دی، خون خار دانت میرے اللہ نے دیے، طاقتور آہنی پنجے اسے اللہ نے دیے، ہاتھی کو سونڈ اللہ نے دی، دانت نکالے اس سے اللہ نے، وجود بخشا اس سے اللہ نے، چیتے کو پھرتی سکھائی اس کے اللہ نے، مور کو ناچ سکھایا اس کے رب نے، اس کے اللہ نے، اس کو لاکھوں رنگ دیے، اس کو خوبصورت ناز و انداز دیے، اس کے سر پہ کلگی کو سجایا، سینے کو خوبصورت پوشاک پہنائی، پتے ایک ایک پتے میں سو سو رنگوں کی بہار دکھانے والا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. کوے کو بدصورت بنانے والا مگر مچھ کو بدصورت بنانے والا، صرف کو بدصورت بنانے والا وہ اللہ ہے. کہیں حسن کے نمونے, کہیں بدصورتی کے نمونے, کہیں بلندیوں کے نمونے, کہیں پستیوں کے نمونے, کہیں محبت کی آگ, کہیں محبت کے چمن اور کہیں نفرت کی آگ, کہیں عزت کے تخت اور کہیں ذلت کے تختے, کہیں عروج اور کہیں زوال, کہیں بلندیاں اور کہیں پستیاں, کہیں زندگی کے فیصلے, کہیں موت کے فیصلے, یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا, خود بخود نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ الذی خلق سبع سماوات, اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ ایک اللہ, اللہ خالق کل شے, ساری کائنات کا مالک, اللہ خالق, اللہ مالک کل شے, ساری کائنات کا مالک, اللہ عالم کل شے, ہر چیز کا علم رکھنے والا, اللہ فاطر کل شے, ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا, اللہ خبیر بکل شے, ہر چیز کا جاننے والا, اللہ لطیف بکل شے, ہر چیز کی تہ میں اتر کر دیکھنے والا, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, باطن بھی اللہ, مشرق کا بھی اللہ, مغرب کا بھی اللہ, شمال و جنوب کا اللہ, میری ذات کا اللہ, میری صفات کا اللہ, آپ کی ذات کا اللہ, آپ کی صفات کا اللہ, بادشاہوں کی گردن اس کے ہاتھ میں, وزیروں کی گردن اس کے ہاتھ میں, لوہے کی سختی اس کے ارادے سے, چاندی کو سفیدی اس کے ارادے سے, سونے کی زردی اس کے فیصلے سے, سونے کو قیمت ملی اس کی چاہت سے, ہیرے کو چمک ملی اس کی چاہت سے, موتی موتی پانی سے مختلف مراحل طے کرتا ہوا حسین شکل میں باہر نکل کر آیا, تو میرے اللہ کی چاہت سے کوئلے کو ہیرا بنا دیا, تو اللہ کے ارادے نے, اور پتھروں میں سے اللہ تعالیٰ نے زمرد نکال دیا, تو اپنے ذاتی ارادے سے. میرے بھائیو, اللہ کو جانو, اس سے بڑا علم کوئی نہیں, اللہ کو پہچانو, اس سے بڑا علم کوئی نہیں. اگر ہم اللہ کو جانتے تو اذان پہ بازار بند ہو جاتے, اگر ہم اللہ کو پہچانتے تو فیصلہ باد میں سود والے بینک نظر نہ آتے. میں کیا رووں, پہلے تو بینک سود پہ پیسے دیتے تھے, اب تو لوگ بھی جن کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ آگے سود پر پیسے دیتے ہیں, آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں. اگر اللہ کو جانا ہوتا, کوئی عورت بے پرد بازار میں نظر نہ ہوتی, نظر نہ آتی. اگر اللہ کو پہچانا ہوتا, کسی نوجوان کے ہاتھ میں گٹار نہ ہوتا, کوئی بنسری کی دھن پہ ناچ نہ رہا ہوتا, کوئی تبلے کی تھاپ پہ کر نہ دھنتا, کہیں موسیقی کی محفلیں نہ جمتی. ارے اللہ کو جانا ہی نہیں میرے بھائیو, یہ سب سے بڑی جہالت, یہ سب سے بڑی جہالت. سب سے بڑا جاہل اللہ کا نہ جاننے والا, سب سے بڑا نادان رسالت کو نہ سمجھنے والا, سب سے بڑا نادان جنت اور جہنم کا علم نہ رکھنے والا. تو میرے بھائیو, آج اللہ سے ہم جاہل ہیں, اللہ ہم سے ناراض ہے. اپنے اللہ کو مناؤ, اپنے اللہ کو راضی کرو. زمین آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہوگا, زمین آسمان کے اندر میں جو کچھ ہوگا, سمندروں کے اندر اور اوپر جو کچھ ہوگا, پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں جو کچھ ہوگا, صحراؤں کے بے ثبات تیلوں اور ان کی نقل و حرکت سے جو کچھ ہوگا, میرے اللہ کی قسم, میرے اللہ کے ارادے سے ہوگا. ایٹمی طاقت ہو یا چوہا ہو یا مچھر ہو, جتنا مچھر حقیر, جتنا چوہا حقیر, جتنی مکھی حقیر, اتنی ہی ایٹمی طاقت حقیر, اتنی ہی بادشاہ حقیر, اتنا ہی ایٹم اور راکٹ حقیر, زمین آسمان حقیر, عرش فرش, لوح قلم, کرسی جبریل, میکائیل, ملک الموت, اسرائیل, اسرافیل, یہ سارے اللہ کے شاہکار ہیں, اللہ کی تخلیق ہیں. ان سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتے ہیں, ان سے وہ ہوگا جو زمین آسمان کا اللہ چاہتا ہے. اللہ کو راضی کرو اگر تقدیر کے فیصلے بدلوانے ہیں. بھائیو, اللہ روٹھا ہوا ہے, اللہ روٹھا ہوا ہے, اسے راضی کرو, اسے مناؤ. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اسے مناؤ. میری ہر جمعے میں ایک ہی فریاد ہے. ایک بچہ کہنے کا, آپ جمعے کی تیاری کر کے آتے ہیں؟ میں نے کہا, جس کا چمن اجڑا ہو وہ داستان غم سنانے کے لیے کتابیں نہیں پڑھتا. کہ لوگ آئیں گے تو اپنے گھر کی داستانوں نے کیسے سناؤں گا, جس کے گھر میں لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوں تو اپنی کہانی سنانے کے لیے وہ الفاظ کا انتخاب نہیں کرتا، مضامین کا چناؤ نہیں کرتا، وہ تو سراپا فریاد بن جاتا ہے، سراپا سراپا اس کا ایک ایک رونگٹا زبان بن جاتا ہے، اس کا رواں رواں وہ فریاد بن جاتا ہے، جس کا چمن اجڑا ہو، جس کا گلستان خاکستر ہو گیا ہو، جس کے گھر میں لاشیں پڑے ہوں، اس کو داستان غم سنانے کے لیے الفاظ اس کی تو ہائے کافی ہے۔ آرے پڑوس میں منظور صاحب کا جوان بیٹا فوت ہوا، میں ملنے گیا، خالی ان کی شکل دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا، انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی مجھے رلانے کے لیے، بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹے کی لاش آنے کو تیار ہے، باپ موت کی دعائیں کر رہا ہے اور موت کا وار اس پر ہونے کی بجائے جوان بیٹے پہ ہو رہا ہے، اور اسے درے اسے زیر زمین پر درے گور اسے پہنچا رہا ہے۔ وہ اپنا غم سنانے کے لیے کتابیں پڑھ کے نہیں اب بیٹھیں گے، اپنی حکایت پہ غم سنانے کے لیے شعر و شاعری نہیں کریں گے، وہ الفاظ کی دنیا سے نہیں کھیلیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جس گھر کو آگ لگ جائے اور گھر کے مکین تقریریں بھول جاتے ہیں، وہ ہائے کرتے ہیں، ہائے وہ ہائے ہو کرتے ہیں، ہائے ان کی ہائے ہلا دیتی ہے، ہائے ہائے ہم ہائے کر رہے ہیں، میں ہائے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے تقریر نہیں آتی، میں ہائے کرتا ہوں کہ میری میں بھی توبہ کروں، میری نسل بھی توبہ کریں۔ ہم نے 1400 سال میں بہت دفعہ جنگوں کے میدان میں شکستیں کھائی ہیں، ہم پر کوئی ایک کربلا نہیں آئی، بہت بڑی کربلا تو حسین کی تھی، نہ اب حسین آئے نہ اتنی بڑی کربلا قائم ہو، کہ نہ حسین جیسا کوئی شاہ سوار پیدا ہوگا قیامت تک، نہ اس جیسی کوئی کربلا قائم ہو سکتی ہے، پر کربلائیں آتی ہیں، آتی رہیں اور آتی رہیں گی۔ اس امت کا خون اس کے اسلام کے باغیچہ کے لیے وہ کام دیتا ہے جو فصل کی ہریالی کے لیے زمین کا پانی کام دیتا ہے۔ اس کی بوٹیاں، اس کے ٹکڑے، اس کی ہڈیاں، اس کا رواں رواں، اس کی کھال، اس کے بال، اس کے پٹھے، اس کا گوشت، اس کی بوٹی بوٹی اسلام کے باغیچے کے لیے وہ کام دیتی ہے جو سونا یوریا، جو نائٹروجن کی کھاد، جو یوریا کی کھاد میرے باپ کو لہلہانے میں، میرے آم کے پودوں کو گچھا دار پھل لگانے میں جو نائٹروجن کھاد کام دیتی ہے، جو یوریا کھاد کام دیتی ہے، جو دیسی کھاد کام دیتی ہے، اور فصل کا رنگ بدلتا ہے، کلیاں مسکرانے لگتی ہیں اور درخت سبز جوڑے پہن لیتے ہیں۔ اس امت کا خون وہ پانی، اس امت کے وجود کی بوٹیاں اور ان کے پٹھے، ان کی ہڈیاں جب وہ رلتے ہیں، جب وہ خاکستر ہوتے ہیں، جب وہ بکھرتے ہیں، تو یہ وہ کھاد ہے جو محمد مصطفیٰ کے چمن کو سرسبز کر دیتی ہے۔ اس کا کوئی ارمان نہیں، یہ تو آتی رہیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، اور یہ ساری امت مر کے قبروں میں نہیں جا کے سو جاتی، ان پر یہ دکھ درد آتے رہیں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، مر جانا، قتل ہو جانا، فقر آ جانا، شکست ہو جانا، ملک چھن جانا، غلاموں میں آ جانا، نبیوں نے غلامی کی زندگی گزاری ہے، موسیٰ علیہ السلام نے 40 برس فرعون کی غلامی میں گزارے ہیں، بخت نصر کی غلامی میں دانیال علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، بڑے بڑے انبیاء انہوں نے کفر کی غلامی میں زندگی گزاری ہے، زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، دنیا میں صرف دو باپ بیٹا ہیں جن کو قرآن نے، جن کو اللہ نے خطاب کیا، اور کسی باپ بیٹے کو قرآن نے اللہ نے خطاب نہیں کیا۔ اللہ داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے یا داؤد، پر سلیمان سے خطاب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے یا ابراہیم، پر اسماعیل سے، پر اسحاق سے، یعقوب سے، یوسف سے خطاب نہیں کرتا۔ اللہ موسیٰ سے بات کرتا ہے یا موسیٰ، پر ہارون سے نہیں کہتا یا ہارون، یوشا سے نہیں کہتا یا یوشا۔ یہ دنیا میں دو باپ بیٹھے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے یا زکریہ، انا نبشرک بغلام، پھر زکریہ علیہ السلام کے بیٹے کو قرآن کہتا ہے یا یحییٰ، خود الکتاب بقوہ، باپ بیٹا کو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ ہاں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال یا رب انی وہن العظم منی اور وقد بلغت من الكبر عتیہ. ابراہیم زکریہ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. پوری سورت کی ابتدا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذا نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اقم بدعائک رب الشقیہ فانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ. یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے اور زکریہ کا تذکر آ رہا ہے. یا اللہ مجھے بیٹا دے ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ. یا اللہ مجھے بیٹا دے. آواز آ رہی انا نبشرک بغلام تجھے بیٹے کی بشارت ہو. اسمہ یحییٰ نام یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ اس سے پہلے کسی کا نام ہم نے یحییٰ نہیں رکھا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اتنا بڑا جس کو قرآن حصہ دے اپنے اوراق میں. باپ بیٹا نے یہود کی غلامی میں زندگی گزاری اور بادشاہ وقت نے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا. زکریا علیہ السلام کے دو ٹکڑے کر دیے. غلامی عیب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی عزت کی چیز عیب ہے. ہم غلامی نہیں چاہتے عیب ہے. پر بڑے بڑے لوگ غلامی کی زندگی گزار گئے. میرے بھائیوں میں جس شکست کو رو رہا ہوں, میں جس خزاں کو رو رہا ہوں, میں جس آگ سے سلگ رہا ہوں, میں جس دشت میں تنہا کھڑا ہوا ہوں, میں جس تند و تیز ہواؤں کے تھکڑوں سے جھلس رہا ہوں, وہ دنیا کی شکست نہیں ہے. ہم پہ ہمیشہ وار ہوئے. دین پر بھی دنیا پر بھی ہر وار ہر 200 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا دین ہمیشہ سلامت رہا. ہماری دنیا اجڑتی رہی پھر بنتی رہی پھر اجڑتی رہی پھر بنتی رہی. کربلائیں بھی آئیں اور بہاریں بھی آئیں. کربلاؤں نے بھی ڈیرے ڈالے اور بہاروں نے بھی باد نسیم سے چمن کو مہکایا. لیکن آج جو خزاں آئی ہے, آج جو آگ سلگ رہی ہے, آج جو ایک خاموش آگ ہے, اندیشی آگ ہے, اندیشی تپش ہے, وہ میرے بھائیوں دین کی شکست ہے. ہم دین میں شکست اٹھائے. میری اپنی نسل نماز چھوڑ گئی. ماؤں زینب کے بیٹے, فاطمہ نام کے بیٹے, سلمہ کے بیٹے, مسلمان ماؤں کی کوپ سے جنم لینے والے, مسلمان ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پینے والے, آج وہ دین میں شکست کھا گئے. وار تو شروع سے ہو رہا تھا. بیماری پیدائش سے وار کرنا شروع کر دیتی ہے. اندر میں دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے تو اس کا وار وہ بیکار ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب دفاعی نظام ٹوٹتا ہے تو پھر خالی نزلہ زکام ہی موت کی وادی میں دھکیل دیتا ہے. ہزار برس اس امت نے دین پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا. پھر توبہ کہ اگلی نسل ہم سے خیانت ہوئی. ہم نے اپنی نسل کو دین نہ سمجھایا. ہم نے اپنی نسل کو ایم اے اور پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگری اور کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی اور باٹنی اور ڈاکٹریٹ اور انجینئر اور تاجر اور یہ کچھ سکھایا اور ان کے پیچھے ان کو پاگلوں کی طرح دوڑایا. میں 7 برس کی عمر میں تھا, میرے باپ نے کہنا شروع کیا تو نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری عزت ہوگی, تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری شہرت ہوگی. میرے بھائیو ہم نے اپنی نسل پہ ظلم کیا. ان کو دین سے بہبارہ کر دیا, دین سے نا آشنا کر دیا. تو بنیاد کھوکھلی ہو گئی, تنا کھوکھلا ہو گیا. ہوا کا جھونکا آیا, تنے کو اٹھا کے وہ پھینکا. اب سارے تنے ہوا کو گالیاں دے رہے. ہوا نے ہمارا تنا اکھاڑا, آندھی نے ہمارا باغ اجاڑا. آندھیاں تو کب سے چل رہی ہیں. تو اپنے چمن سے خود غافل ہوا. تو نے نہ پانی دیا نہ کھاد دی، نہ گوڈی کی، نہ نگہبانی کی، نہ آڑ لگائی، نہ باڑ لگائی۔ پاگل ہوائیں تو کب سے مست ہو کے چل رہی ہیں، انہوں نے کب اپنی چال کو بدلا ہے؟ جب جب جب مالی زندہ اور بیدار تھا تو آنے والی ہواؤں میں آنے والی ہوائیں راہیں بدل جاتی تھیں، حملہ آور ہوتی تھی۔ ایک آدھ شاخ ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی، دو ٹوٹ گئیں، دس ٹوٹ گئیں، پچاس ٹوٹ گئیں، پر تنے سلامت رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اے ہے، ہم بہت بڑی باقی ہار گئے، ہم دین ہار گئے، ہم دین ہار گئے۔ 95% فیصلہ بازی بے نمازی ہو گئے، 100% فیصلہ بازی ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، 100% گانے کے رسیہ ہو گئے، 100% کرکٹ کا بخار چڑھ گیا، ساری قوم افسوس کر رہی ہم ہار گئے۔ اور تمہیں کسی کے نماز چھوڑنے پر تو دکھ نہ ہوا، تمہیں کسی بے پرد بیٹی کو دیکھ کر تو غم نہ ہوا؟ یہ بینک کی کھڑی ہوئی سود کی دعوت دینے والی عمارتوں کو دیکھ کر تو تمہاری ہائے نہ نکلی؟ کسی کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے تمہارا دل نہ دکھا؟ تمہارا دل نہ دکھا؟ نوجوانوں کو ناچتے ہوئے گاتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا؟ انعامی بانڈ کے جوئے کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا؟ ہائے ہائے، کس بات میں دکھ رہے؟ کرکٹ ہار گئے۔ ہائے ہائے، میں چند دن پہلے بہت رویا کہ آنے والا مورخ، آنے والا مورخ جب قلم اٹھائے گا، جب قلم اٹھائے گا اس قوم کی تاریخ کو لکھنے کے لیے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا وجود کڑوا ہو جائے گا، اس کا قلم بھی تلوار بن کے، تلوار بن کے وہ کاغذ پر نقش بنائے گا کس کڑواہٹ سے ہماری تاریخ لکھی جائے گی۔ ہے ہے، جب اسپین ڈوب رہا تھا، جب اسپین ڈوب رہا تھا تو بادشاہ کشتیوں کے مقابلے کرواتے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں، اونٹوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، پہلوانی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ہائے، ترکستان میں آگ لگ رہی تھی، چنگیز خون کی ہولی کھیل رہا تھا، کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا تھا، اور بغداد کے شہزادے کبوتر اڑا رہے تھے، پہلوان لڑا رہے تھے، اکھاڑوں میں کشتیاں ہو رہی تھیں، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی، اور قیامت سے صغرا سر پہ آ چکی تھی، اور وہ اسی میں مست تھے، اس زمانے کی کرکٹ کے جیتنے اور ہارنے پر خوش ہو رہے تھے۔ آئے ہائے، میں کہاں سے آنسو لاؤں، میں کہاں سے فریادیں لاؤں؟ جو امت، جو قوم اس قدر پست ہو چکی ہو کہ بلے اور گیند کی شکست پر افسردہ ہو، اور انہیں اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں دیکھ کر ان کی ہائے نہ نکلتی ہو، ان کا غم نہ ہو، ان کے آنسو نہ ٹپکے، ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں، مسجد خالی ہے، باہر گپے مار رہے ہیں، مسجد خالی ہے اور باہر جوئے کی بازیاں لگ رہی ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، اولاد ناچ رہی ہے، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ اے میرا پتر، میں دو چار مٹھ مروڑے بھر دینا، اور بیٹے کو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، میچ لگا ہوا ہے، گانا لگا ہوا ہے، باپ تھکا ہوا ہے، انتظار میں ہے کوئی میرا بچہ مجھے میری خدمت کر دیتا۔ اس بدبخت کو کندھوں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، انگلی پکڑ کے پارکوں میں لے گیا، جھولوں پہ جھولے جھلائے، پینگوں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ بچہ بن کے اس کو کھلایا پلایا، اس کے ساتھ بچہ بن کے پھرا، پاگلوں کی طرح پھرا۔ ہے آج میرے بدن کا درد ہے، یہ ایک دفعہ بھی تو مجھے ہاتھ لگا کے نہیں پوچھ لیتا، ابا کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس پر کیوں نہ روئے، اس پر کیوں نہ روئے؟ بازار بھرے ہوئے ہیں بے پرد عورتوں سے، اس پہ کیوں نہ ہائے گی، اس پہ کیوں نہ روئے؟ آٹھ بازاروں میں خیانت کا بازار گرم ہے، میٹر کی جگہ گز رکھے ہوئے ہیں، ان کو میٹر بنائے ہوئے، کچے کا رنگ کو پکا بتایا جا رہا ہے، اور جھوٹی موہیں لگائی جا رہی ہیں، سود کے معاہدے روز ہو رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، ارے تم نے غمگین ہونا تھا تو اس پہ ہوتے، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ سوچو تو صحیح، آنے والا مورخ تمہیں کیسے لکھے گا؟ اپنی آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو، آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو۔ ان کا قلم جب چل رہا ہوگا تو کس طرح زہر کھول رہا ہوگا، سیاہی نہیں آ رہی ہوگی، خون سے لکھی جائے گی یہ تاریخ کہ ایسی ظالم نسل تھی، ایسی بدبخت نسل تھی، ایسی آوارہ اور ایسی جاہل نسل تھی کہ امت خون میں ڈوب چکی تھی اور وہ کرکٹ میں گم ہیں. ہے ہے پاکستان ہے ہے. کہاں سے میں الفاظ لے کر آؤں تو ہوتا تو کوئی شاعری کرتا کوئی الفاظ کا جادو بکھیرتا تو میرے پاس مضطرب روح کے سوا کچھ نہیں. ہم بازی ہارے ہیں, ایمان کی بازی ہار گئے, حیا کی بازی ہار گئے, تقوی کی بازی ہار گئے. یہ وہ شکست ہے جو پہلے 1200 سال کبھی نہ ہوئی تھی, یہ وہ شکست ہے جو کبھی نہیں ہوئی تھی. چنگیز اور ہلاکو نے کھوپڑیوں کے مینار تو بنا دیے پر ہمارا دین ہم سے نہ لے سکا, ہمارا ایمان ہم سے نہ لے سکا. لیکن آج ہمارا ایمان چلا ہے, تقوی روٹ گئے, حیا ویرانوں میں جا کے کونے میں دبک کے آنسو بہانے بیٹھ گیا. دیانت نے بوریا بستر فیصل آباد کے بازاروں سے گول کیا, حجاز ویرانوں میں بیٹھ کے آنسو بہانے لگا. مماد کی اطاعت, فرما برداری, خدمت, رخصت یہ زمانہ ہوا. مہر وفا, وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. میرے بھائیو ہم دین کی بازی ہار رہے ہیں, اس بات سے رونا آ رہا ہے. سارے ملک چلے بھی گئے تو کیا ہوا, آ بھی گئے تو کیا ہوا, آنی جانی چیز ہے. یہ سرائے دہر ہے, کسی کا مکان نہیں ہے. کتنے مکین لا مکان ہو گئے, کتنے مکین لا مکان ہو گئے. اجل نے کیسے کیسے وار کیے, اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. اسی سے سکندر صفا سے بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. پڑا رہ گیا سب یہیں ساتھ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. چلے گئے ہیں ہیں, کہاں چلے گئے میرے خاکے میں اہل شان, کیسے کیسے مکین ہو گئے لا مکان, کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان, کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, تو زینت نرالی ہو فیشن نرالی, جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا. مرنے والوں کو کرکٹ سوچتی, مرنے والوں کو موسیقی سوچتی. جس کے گھر میں آہو بکا ہو, اس کے لیے فتح شکست کیا مانے دارت, کیا مانے دارت. میرے بھائیو دیکھو, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں. واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. عمر رفتہ تو لوٹ کے نہیں آتی, پر دین تو لوٹ کے آ سکتا ہے. انیس سو 1999 میں نے پہلا حج کیا. ساتھی نے بتایا ایک بدو آیا, بدو رش کوئی نہیں تھا, اس نے آ کے ملتزم کے پردے کو پکڑا اور ایک چیخ ماری زور سے, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, تو نے دنیا ہم پہ کھول دی, دین ہم سے واپس لے لیا. ہماری بیٹیاں رقص گاہوں کی زینت بن گئیں, ہمارے نوجوان طبلے کی خواب پہ ناچنے لگے. اے ہمارے رب, اپنی دنیا واپس لے لے, ہمارا دین ہمیں دے. ایسی بے قراری سے رویا, وہ جو شرطے کھڑے تھے نا وہ ہل گئے. انہوں نے اس کو پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیا کہ کہیں اس کی اس دعا پر کوئی اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے. تو جب تھوڑی دیر میں پھر آ کے چمٹا, پھر اس نے کہا, اے میرے مولا, ہمارا دین ہم سے روٹ گیا اور دنیا کے در ہم پر کھل گئے, تیل کی دولت نے ہمیں برباد کر دیا. یہ دنیا واپس لے لے, ہمارا دین ہمیں واپس کر دے، یہ دنیا لے لے ہم سے، ہمارا دین ہمیں واپس کر دے۔ وہ جو بے رحم کھڑے تھے پولیس والے، وہ بھی اس کی دعا سن کر زارو قطار رونے لگے۔ ارے تمہیں غم کرنا تھا تو اس پہ غمگین ہو، تو تم کس چیز پہ غمگین ہو؟ آنے والا مورخ کیا لکھے گا؟ یہ نقشہ کیسے پیش کرے گا وہ؟ اور پڑھنے والا کس نفرت سے پڑھے گا، کس درد سے پڑھے گا، کس غم سے پڑھے گا؟ بھائیو سمجھ کے پٹ کھولو، سمجھ کے پٹ کھولو۔ دیکھو ہم اجڑ گئے، ایمان کے جنازے اٹھ گئے، 90% لوگ بے نمازی ہیں، 100% نوجوان ماؤں کے باپ کے نافرمان ہیں، ساری تجارت سود پر ہے، جوا لاٹری انعامی بانڈ سر بازار تجارت ہو رہی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سر بازار بیچ کر برکت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو مناؤ، اگر تقدیر کے فیصلے بدلوانے ہیں۔ میں کہتا ہوں حکومتوں کو کچھ نہ کہو، یہ حکومتیں ہیں ہی نہیں، تو بےچارے غلام ہیں سارے کے سارے، ہم سے زیادہ عاجز اور بے بس ہیں، قابل رحم ہیں، ہاں ان کے لیے بھی رو، وہ ہمارے بھائی ہیں، اس حال میں مر گئے بہت برا انجام ہوگا، ان سے بھی توبہ کرواؤ اور خود بھی توبہ کرو، کیونکہ اس کشتی کے ڈبونے میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، ایک پھٹے کے ٹوٹ جانے سے سفینے نہیں ڈوبا کرتے، ایک باد باندھ کے پھٹ جانے سے کشتیاں ڈاماڈول نہیں ہوتی، جب سارے باد باندھ تار تار ہو جائیں اور کشتی کے پینڈے میں تو چھید ہو جائیں، تب جا کر کشتیاں اور سفینے اپنا توازن کھوتے ہیں، اور تب جا کر بے رحم موجوں کا وہ نوالا بنتے ہیں، موجوں نے تو بکھرنا ہی بکھرنا ہے۔ میرے بھائیو اس کشتی کے ڈبونے میں فوج اکیلی بیچاری، 5 لاکھ فوج کو ہم کیوں قصوروار قرار دیں، 5-6 لاکھ پولیس کو ہم کیوں قصوروار قرار دیں؟ ہم سارے قصوروار ہیں، ہم سارے قصوروار ہیں۔ میرے بھائیو اپنے اللہ کو منا لو، اس کے در پہ جھک جاؤ، توبہ کرو، معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ من تقرب الی تلقیته من بعید، جو توبہ کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے تو لگتا میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، تو میں قریبی سے قریب رشتہ تو ماں ہوتا ہے نا، ماں ناراض ہو جائے منع میں لگو تو منہ پھیر لے، بات نہیں کرتا، پھر لمبی چوڑی منتیں کروائے گی تب جا کے معاف کر، باپ تو ایک ہاتھ ویسی ہاتھ لگا دے گا۔ تو احکم الحاکمین خیر الفاتحین اور خیر الرازقین اور خیر الفاصلین اور خیر الحاکمین، کتنے خطاب اس کے لیے لوں، بحر و بر کا مالک، ساری عمر گزر گئی اس کو ناراض کرتے کرتے کرتے، نہ کوئی دامن کا کونا چھوڑا، نہ کوئی دامن کا تار چھوڑا، نہ کوئی بدن کا رواں اور رونگٹا چھوڑا، ایک ایک رونے کو، ایک ایک بوٹی کو، بوٹی کے ریشوں کو، خون کے قطروں کو، چھال کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ذرے کو، ایک ایک بال کو گناہوں سے گندا کر دیا، ناپاک کر دیا۔ دھرتی پکار اٹھی میری گناہوں کی، نحوست سے میرے گناہوں کی گندگی سے فریادی بن گئی، ہوائیں کڑوی ہو گئیں، پانی بکھرنے لگے کہ یا اللہ اس بدبخت کو تو پکڑتا کیوں نہیں، اس نے کہا میں اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں، کبھی تو کرے گا۔ اور پھر ایک دن مجھے خیال آ گیا کہ آؤ، سب کو منایا پر کبھی سکھ نہ پایا، آج اپنے اللہ کو منا کے دیکھوں۔ ایک قدم اٹھایا تھا گھر سے مسجد کی طرف تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت میں آئے کہ طلب تو ہو من بعید، اللہ تعالیٰ عرشوں سے نیچے آئے اور اس کی گلی میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے لگے۔ آ میرا بندہ، میں تو تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، کب سے تیرا انتظار تھا کہ تو توبہ کرنے آئے گا، تو دو آنسو بہائے گا، تو بول ندامت کے دو بولے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ، تب مسئلہ حل ہوگا۔ حکومتوں سے کچھ نہ کہو، نہ کوئی ان کے خلاف بولو، نہ کوئی ان کی تعریف میں کوئی قصیدے لکھو، یہ بیچارے مجبور لاچار ہیں، ہم جو چور ہیں تو ہم پہ جنید بغدادی کیسے آئے گا، جب ہم خود نافرمان ہیں تو ہم پہ فرما بردار کیسے آئیں گے۔ ان کے لیے بھی توبہ کرو، اپنے لیے بھی توبہ کرو، اپنے اللہ کے سامنے بے بہا آنسو بہاؤ، اپنے اس کٹور پن کی دعا مانگو کہ اللہ اسے نرم کر دے۔ میں تو پریشان، اب یقین مانے، اتنا صدمہ ہوا، اتنا غم ہوا کہ کھیل کی کھیل بھی فضولیات، اس کی ہار جیت پہ اتنا غم اور صدمے، اور حکم ٹوٹے، فرائض مٹے، سنتوں کے جنازے اٹھ گئے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی، ماں باپ کا تقدس دفن ہو گیا، محبتوں کو آگ لگ گئی، تقوی ناپید ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں، ایک آنسو نہ بہا، کسی کی ہائے نہ نکلی، کوئی نہ تڑپا۔ آنے والی تاریخ میں اپنے لیے اچھی جگہ بناؤ، جگہ تو میر جعفر کو بھی ملی ہوئی ہے، جگہ تو میر ساجد کو بھی ملی ہوئی ہے، جگہ محمد شاہ رنگینی نے بھی پائی ہے، اور جگہ صلاح الدین ایوبی نے بھی پائی ہے، نظام الملک نے بھی وزارت میں چمک کر تاریخ میں جگہ پائی ہے، اور ابن حلقمی نے بھی، جس نے ہلاکو خان کو بغداد سے حملے کی دعوت دی تھی، بدبخت مسلمان تھا، جس نے بغداد پر حملے کی دعوت دی اس نے بھی تاریخ میں جگہ پائی، اور نظام الملک نے بھی جگہ پائی ہے۔ میرے بھائیو، جب نظریں اوراق پر پڑتی ہیں اور ہم ورق گردانی کرتے ہیں، تو میر جعفر کو پڑھتے ہوئے اور سراج الدولہ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہو تمہارے دل کی دنیا میں کیسے جذبات اٹھتے ہیں۔ جنرل بخت خان کو نے بھی ہار کر تاریخ میں جگہ بنائی، جلال الدین خوارزم نے اٹک کے پاس آخری شکست کھائی ہے چنگیز خان سے، اٹک کے پاس دریائے سندھ کے کنارے پر اس نے آخری شکست کھائی۔ جب قوموں کے نصیب ڈوب جائیں تو ایک آدھ کی قربانی اس کی تقدیر نہیں چرا کرتی، کتنا ہی کبھی ملام کیوں نہ ہو، کتنا ہی ماہر پائلٹ کیوں نہ ہو، جب پر گر جائیں تو جہاز کو کیسے اڑائیں، جب سفی سخت ٹوٹ جائیں تو کشتی کو پار کیسے لگائیں، جب بادبان پھٹ جائیں تو تم تو تیز پاگل ہواؤں کے تھپیڑوں سے اپنی کشتی کو منزل کی طرف وہ کیسے پہنچائے۔ جلال الدین جیسے بادشاہ تاریخ میں چھوڑے آئے، وہ ہار کے بھی اور گمنام ہو کر بھی میرا آنسو اس کے لیے بہتا ہے۔ جب اس نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی اور چنگیز خان کنارے پر آیا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مبارک ہے وہ ماں جس نے اس لال کو جنم دیا، اور ان اوپر سے اس کو تیر مارنا کیا کہ نہیں نہیں، ایسے بہادر دشمن کو مارنا یہ کوئی دلیری نہیں، سروں کو واپس کر دو۔ کیا نصیب والا وہ باپ ہے جس نے اس بچے کو، جس کے لطف سے یہ بچہ بنا۔ لیکن جلال الدین جیسوں سے تقدیر نہیں بدلتی جب لوگوں میں گناہ کے جذبے بھر چکے ہوں۔ میرے بھائیو، ایک حکمران کے ٹھیک ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں اگر اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی وہ حکمران پاکستان ہوں اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے ان کے مشیر ہوں اور ان کے وزیر ہوں اور فیصلہ داد والے یہی کچھ کر رہے ہیں جو آج کر رہے ہوں تو کبھی اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی. اس لیے میرے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, توبہ کرو, اپنے اللہ کی طرف لوٹو, اللہ اپنے محبوب کے احسان, اپنے نبی کے احسان سوچو. ہر نبی جب تھکایا گیا اور ڈرایا گیا اور ستایا گیا تو ہاتھ اٹھ گئے اور آپ کے میرے نبی نے کہا مجھے اتنا ستایا گیا کہ کوئی نہ ستایا گیا, مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کوئی نہ ڈرایا گیا, اور پھر بھی آپ کے ہاتھ کبھی بد دعا کو نہ اٹھے. بہت کی لڑائی میں جو پتھر بوٹے لگا, یہاں سے سیدھا پتھر لگا, دانت ٹوٹ گئے, لوہے کی کڑیاں اندر گھس گئیں اور اب سیدھے نیچے گرے, نیچے گڑھا تھا اس میں جو گرے چوٹ لگی, بے ہوش ہو, تھوڑی دیر کے لیے رشی ہوئی, جو ہی ہوش میں آیا تو پہلا جملہ فرمایا اللہ میری قوم کو معاف کر دینا, انہیں پتا کوئی نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں. نو علیہ السلام پکار اٹھے لا تذر علی الارض من الکافرین تیارا, موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے ربنا اطمئن علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, اور اب میرے نبی پہ پتھر پڑا, وہ پکار اٹھے یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا, اور ایسے محسن نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہو, کیا کہوں میں, سنتوں کے جنازے نکال کے جمعہ پڑھنے آتے ہو, اور طائف میں وہ پتھر پڑے ہیں کہ 3 میل آپ کا خون بکھرتا چلا گیا, سارے انسانیت تو چھوٹی چیز, سارے انبیاء کا خون جمع ہو جائے تو میرے آپ کے نبی کے خون کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا, اور وہ خون ایسے بکھر رہا تھا, اور جس دھرتی پہ خون گر رہا تھا وہ زمین رو رہی تھی, جو پہاڑ یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ پہاڑ رو رہے تھے. کسی کے دل کی سختی کو جب تعبیر کیا جائے تو کہا جاتا ہے بڑا سنگ دل ہے, بڑا پتھر دل ہے, کہ پتھر ٹپکتا نہیں, پتھر نرماتا نہیں, پتھر ہلتا نہیں. پر اس دن طائف کے پتھر نرما گئے, گرما گئے, چلا اٹھے, چیخ اٹھے, سسک اٹھے, اور ہمارے نبی کی درد بھری داستان اور کہانی کو دیکھ کر پہاڑ رو پڑے, زمین رو پڑی, آسمان کے فرشتے رونے لگے جب آپ پہ پتھر پڑ رہے تھے اور آپ آگے بھاگ رہے تھے, حالانکہ نہ انگلی کے اشارے کی ضرورت ہے, نہ زبان سے کہنے کی ضرورت ہے, صرف دل میں آنا تھا یا اللہ انہیں پکڑ لے, یا اللہ انہیں پکڑ لے, تو پتھر پہاڑ پھٹ جاتے, زمین نگل جاتی, بجلیاں پونج جاتی, برف ٹوٹ پڑتی, فرشتے ان کے برف سے اڑا دیتے. میں قربان جاؤں اس محسن اعظم, میں قربان جاؤں اس محمد و احمد پر, اس مصطفیٰ مشتبہ پر, اس فاتح و خاتم پر, اس ابو القاسم پر, اس عاقب و حاشر پر, اس طٰہٰ و یاسین پر, اس مزمل اور مدثر پر, اس شاہد و مبشر پر, اس نذیر و داعی الی اللہ پر, اس سراج منیر پر, رحمت للعالمین پر, قاب قوسین کے مقام والا, والضحا کے روشن چہرے والا, واللیل کی حسین زلفوں والا, اور اس کے مقام میں گندی زبان والا کہاں سے بیان کروں, جو اتنے بلند مقام رکھتا تھا وہ پتھر کھاتا جا رہا ہے اور سہتا جا رہا ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, جانی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. پتھر کھاتے گئے, تاریخ نیا انداز اپناتی چلی گئی اور ورق رنگین ہوتے چلے گئے, بے ہوش ہو کر گرے پر آہ نہ نکلی اور بد دعا کا لفظ نہ نکلا. زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھایا, دشمن کے باغ میں پناہ لی, جانی دشمن رتبہ پر آپ کا حال دیکھ کر عتبہ کی آنکھیں بھی بھر آئیں. وہ قریشی خون جوش میں آ گیا, قریشی خون. اچھا طائف والوں نے میرے قریشی بھائی پہ ہاتھ اٹھایا جس کو دیکھ کر دشمن روئے ہوں. اس کی امت پر اس کا کتنا حق بنتا ہے, اور میری نسل اس دوری پھار کے خنجر لے کر اسی کی سنتوں کو ذبح کر رہی ہو. ہائے ہائے, ارے اس پر غمگین ہونا تھا, ارے اس پر رونا تھا. پڑ گئے بے سدھ ہو کر. عتبہ نے انگور توڑے, خود توڑے, پلیٹ میں سے جائے. جاتو میں شرم آیا تو اپنے غلام سے کہا, جاتو پیش کر, جاتو پیش کر. اور اسے کہنا, تو یہ رشتے داری کی قسم, تو یہ خون کی قسم, میرے انگور رد نہ کرنا. دشمن کھانا اس کے لانے پر جس کو مجبور ہو جائیں, اس کی امت اسی پر وار کر رہی. اب اٹھ کے بیٹھ گئے, انگور بھول گئے. اس کو دیکھ کر اس کا فکر لگ گیا, چلو طائف والے نہ صحیح تو یہ صحیح, ابھی تو کون ہے. تو میں نینوا کا ہوں. اچھا نینوا, میرے بھائی یونس کے شہر گئے تم. وہ کہنے لگا, آپ کو یونس کا کیا پتا؟ کہ وہ اللہ کا نبی تھا, میں بھی نبی ہوں. اور آپ نے سورہ یونس پڑھی, وہ قدموں میں گر کر پاؤں چومنے لگا, مسلمان ہو گیا. آپ کو اپنے زخم بھول گئے, اور وہاں اللہ کے دربار میں پھر دعا کی, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی احوانی علی الناس. اے میرے مولا, اے میرے مولا, میرا کسی سے گلہ کوئی نہیں, البتہ تیرے سامنے گلہ ضرور ہے. اے میرے مالک, میری تدبیر میں کمی رہی ہوگی, میں بات سمجھا نہ پایا ہوں گا. میرے مولا, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا؟ مجھے حال سے بے حال کر دیا. تو نے مجھے ان کے سپرد کر دیا جنہوں میرا مرتبہ جانے, نہ میرا مقام پہچانے. پر میرے مولا, اگر میرے اس دکھ پر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. میرے بھائیو, اس محبوب مصطفیٰ, ارے اس کی آنکھ کو دیکھو, وہ کتنا روئی ہے. اس کے وجود کو دیکھو, وہ کتنا تڑپا ہے. مدینے کے فضاؤں میں 10 برس کا رونا محفوظ ہے, طائف کی وادیوں میں پتھر کھانا محفوظ ہے, مکے کی گلیوں میں پھرنا اور اوجھڑیوں پہ گرنا اور گردن میں چادر لپیٹ کر اس کو بل دینا مروڑنا اور ٹکے ٹکے کے آدمی سے گالیاں سننا مکے کی وادیوں میں محفوظ ہے. اور وہ پھر بھی روتا چلا گیا اور امت پکارتا چلا گیا. جانے سے پہلے قربان جاؤں, صحابہ تو صحابہ تھے, ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹا. یوں فرمایا, میں چاہتا ہوں, میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں سے ملوں. لوگوں نے کہا, صحابہ نے, ہم تو آپ کے بھائی ہیں. کہنے نہیں, تم میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. ایک ہفتہ قبل عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے. فرمایا, میرا تمہیں سلام ہو. پھر فرمایا, جو میرے بعد آئیں گے نا ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا, اور جو قیامت تک نسل آئے گی انہیں بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر کے گیا تھا. اور سوچو تو صحیح, جب میدان محشر میں آئیں گے اور ہم آمنے سامنا ہوگا تو نظریں کیسے چراؤ گے؟ کوئی ہے چھپنے کی جگہ جو اس محسن اعظم سے دائیں بائیں چھپ کر میدان محشر کی گھڑیاں گزار دو گے؟ کہہ سکو گے, یا رسول اللہ کیا کروں, میرا دل نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے سنت کے خلاف کیا. کہہ سکو گے, میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاتا, میں نے اس لیے جھوٹ بولا, میں نے اس لیے سود پہ کام کیا. کہہ سکو گے یہ؟ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھنے کے بعد یہ بول سکو گے؟ زینب کا پھٹا ہوا آنچل دیکھ کر یہ بول سکو گے؟ معصوم عبداللہ بن حسین, عبداللہ بن حسین کا کٹا ہوا سر اور سر سے جدا دھڑ کو دیکھ کر کوئی کہہ سکے گا کہ بچوں کو کھلانے کے لیے جھوٹ بولا, رشوت لی؟ کہہ سکو گے؟ میرے بھائیو, اللہ اس کے رسول سے وفا کرو. اگر دنیا بنانی ہے اور آخرت بنانی ہے, اللہ اس کے رسول سے وفا کرو. پر میری باتیں وہ پانی پر لکیر بن جاتی ہیں، وہ صحرا میں صدا بن جاتی ہیں، وہ پہاڑوں کی صدائے باز گشت بن جاتی ہے، کیونکہ باہر ماحول ایسا ظالم ہے کہ میری آواز جیسے پتھروں کے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، ایسے ہی میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے۔ یہاں روتے بھی ہو، آنسو بھی بہاتے ہو، باہر جا کر پھر یوں بھول جاتے ہو جیسے کبھی نہ سنا، نہ بیٹھے، نہ کوئی دل پہ اثر ہوا۔ ایک ہوا کا جھونکا ٹمٹماتا تو چراغ ہے جو مشکل سے جلتا ہے، آگے بے رحم ہوائیں ہیں جن کے پہلے جھونکے سے بجھ بجھا کے چلے جاتے ہو۔ میرے بھائیو، اپنی ایمان کو واپس لاؤ، تقوی کی متا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اپنا اصل سرمایہ تلاش کرو، اس کے لیے نکلو تبلیغ میں، خوب پھرو تبلیغ میں۔ یہ گلستان قانونی والے میری نہیں سنتے، نہ یہ میری مانتے، نہ میری سنتے۔ تمہیں منت کرتا ہوں جو باہر سے آئے بیٹھے ہو، تم ہر مہینے 3 دن لگاؤ، ہر مہینے تبلیغ میں پھرو۔ اگر بہار لانی ہے، اگر بہار لانی ہے، ہر گلے لالا کو دیکھنا ہے، اگر ایمان کے چمن میں گلوں کو مسکراتے دیکھنا ہے، اگر اس کے پھولوں کو اور اس کی ڈالیوں کو تمہیں سرسبز دیکھنا ہے، تو کچھ کرو تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح۔ گھر سے دکان، دکان سے گھر، گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، یہ کیا بے مقصد زندگی ہے۔ کہ میرے بھائیو، ایک تو اپنی ذات سے توبہ کرو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک اللہ کے رسول سے وفا سیکھو، ان سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہے۔ میدان معاشر میں جب ماں کہے گی تو میرا بیٹا نہیں، تو بیوی کیسے مجھے پہچان؟ جب باپ کہے گا تو میری نسل سے ہی نہیں، تو میرا بھائی کیسے مجھے پہچانے گا؟ پھر پڑوسی اور دوست کہاں سے پہچانے؟ جب میری جننے والی ماں مجھے اپنی چھاتیاں دے دینے والی ماں جب کہے گی تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرا اور کس پہ اعتماد ہوگا اس عالم میں جب میری ماں بھی مجھے نہیں پہچانی، میرا نبی مجھے پہچان رہا ہوگا۔ کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ جب ابراہیم خلیل پکار اٹھیں گے، یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ جب عیسیٰ روح پکار اٹھیں گے، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، صرف میری جان بچا لے، اس وقت میں میرا آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے۔ اور جو نہیں سنتے وہ تو نہیں سنتے، آپ نے تو سن لیا ہے، ارے آپ تو عہد و وفا کے پیمانے بھرو، آپ تو نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرو۔ اپنے اللہ اس کے محبوب کو راضی کرنا زندگی کا کام بناؤ، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ زندگیوں کو پلٹنے کا انقلابی کام ہے، صدیوں کے بعد یہ کام ملا ہے، صدیوں کے بعد یہ دولت ملی ہے۔ اس کی قدر کرو، تمہارے دیش میں گنگا بہ رہی ہے، اس کی اللہ کا واسطہ تم قدر کرو۔ تمہیں تبلیغ میں بھیج کر میں نے کوئی پیچھے ووٹ لینے ہیں، یا پیچھے پھر جا کے کوئی تم سے کوئی شیرینی وصول کرنی ہے، وہ آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں، آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں۔ کہ زندگیوں کو بدلنا ہے، گھر چھوڑو، گھر چھوڑو، یہ تو ایک دن چھڑوا دیے جائیں گے۔ تو وہ کیسی جوان موت، ہمارے پڑوسی نوجوان موقع مرنا چاہتا تھا، موت کی تمنا تو باپ کر رہا ہے اور بار نوجوان بچے پہ ہو رہا ہے، کون گھر چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن چھوٹ جائیں گے، چھوٹنے سے پہلے چھوڑنا سیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی جنازے اٹھ جائیں اور لوگ 2-4 دن رو کر پھر ہمیں ہر سے غلط کی طرح مٹا دیں اور بھولی بکری داستان کی طرح ہمیں بھلا دیں، اور پھر کبھی بزم تصور میں بھی ان کا تخیل نہ آئے۔ یہ ہونے سے پہلے پہلے توبہ